mijn eiland, Java. In het koloniale jaar 1898, toen het meisje met het loshangende haar, Wilhelmina van Oranje, 18 jaar oud, als koningin der Nederlanden en van de gebiedsdelen over zee, ver weg in Amsterdam, de troon besteeg. Ik ben begonnen u het verhaal te vertellen van de Javaanse jonge Minke, ook 18 jaar oud. De eerste volbloed inlandse leerling op de HBS in Surabaya en schrijver in de dop. Hij komt in contact met een raadselachtige familie. Het gezin van een steenrijke Hollandse planter. Geen apen in mijn huis. De Hollandse ondernemer Herman Mellema, die niet meer thuis woont, maar wel nu en dan opduikt en dan als oud vuil wordt behandeld door zijn Javaanse bijzit, Njai Ontosson. Hun kinderen, Annelies, een wezeltje van 16, dat Javaans denkt en voelt als haar moeder, en haar broer Rob, die dingen over zijn zusje schijnt te weten, en die iedereen haat, zichzelf ook, die niet zoals zijn vader volbloed Hollander is. O aarde der mensen, net, smeltkroes en web. En het ergste gebeurt. Minke en Annelies gaan van elkaar houden. Zoveel zelfs, dat het weerloze, prinseselijk mooi uitziende Javaanse kindmeisje ziek wordt, als ze Minke een paar dagen niet ziet. Daarom schrijft haar moeder, Njai Ontosoro, naar Minke in zijn kosthuis in Surabaya, deze brief. Ik ben ongerust. Na die ellendige avond, toen wij gevieren zaten te eten en jij daarna bent weggegaan, werd Annelies ziek. Zij eet niet, blijft in bed, reageert nergens op. Laat ons niet in de steek, Minke. Annelies heeft jou nodig in dit spookachtige huis. En Minke gaat natuurlijk en wandelt die middag nog met Annelies op het erf. Voel jij je beter? Ja, Mas. Jij noemt mij Mas? Mm-mm. Is er iets? Het is alsof ik thuis kom, als jij mij Mas noemt. Het is gewoon de hogere aanspreektitel, toch? Een vrouw kan het zeggen tegen haar man. We kunnen Javaans spreken. Ik hou van Javaans. Ik voel me Javaans, zoals moeder. Geen Indo. Het doet me iets als jij mij Mas noemt. Maar toch blijf ik liever Hollands praten. Als we Javaans praten, moet jij het taalniveau kiezen dat bij de onderworpenheid van de Javaanse vrouwen past. Laag Javaans. En als dat mij gelukkig maakt? Wij staan op de drempel van een nieuwe tijd. Wetenschap brengt vooruitgang. Gelijkberechtiging, menselijkheid. Waarom zien de Hollanders dan op je neer? Alles vraagt zijn tijd. Maar als ik eenmaal schrijver ben, schud ik mijn volk wakker en ga het voor wanneer het ontwaakt. Wil jij mij iets vertellen? Wat is er met jouw vader? Die komt en die gaat. We weten nooit hoe of wanneer. Als hij komt, komt jouw geld. Maar waarom? Jouw moeder en hij hebben dit bedrijf eendrachtig groot gemaakt. Een man verandert toch niet zomaar in één dag? Ja, in één dag, 5 jaar geleden. Hij werd krijtwit, keek wezenloos voor zich uit, stond toen op en wankelde naar boven. Later kwam hij terug naar beneden en liep langs ons heen alsof hij ons niet zag. Toen reed hij alleen weg met de sjees. Mama huilde en schreeuwde. Hij keek niet op of om. Mama rukte zijn geschilderde portret van de muur en trapte het kapot. Toen werd Rob woedend en vernielde haar portret. Maar waarom? Wat gebeurde er dan, die dag, 5 jaar geleden? We zitten nietsvermoedend in de salon. Darsan kondigt een gast aan. Hij wil zijn naam niet noemen, Tuan. Wat flerkachtig. Maar laat hem maar binnen. ken u niet, meneer. U kent mij maar al te goed. Ik ben de zoon van mevrouw Mellema Hammers. Maurits. Niks, Maurits. Voor u ben ik ingenieur Mellema. Het verhaal van ingenieur Maurits Mellema. Ik ben een paar jaar geleden als waterbouwkundig ingenieur uit Holland naar Tanjung Perak in Indië gekomen. We gaan met mijn moeder, mevrouw Mellema Hammers, te Amsterdam, meer dan 20 jaar geleden op valse beschuldiging van overspel door haar echtgenoot Herman Mellema verlaten, die daarop zonder nader adres naar Indië is vertrokken, ben ik na aankomst de gangen van de genoemde Herman Mellema, mijn vader, nagegaan. Ik trof hem met zijn bijzit, bij wie hij een zoon en een dochter had verwekt, in grote welstand aan als eigenaar van een landbouwonderneming. In naam van mijn moeder, mevrouw Mellema Hammers, heb ik haar en mijn aandeel in zijn bezit opgeëist en hem erop gewezen dat de aanspraken van de twee kinderen die hij heeft verwekt bij zijn jaai van nul en geenerlei waarde zijn. Ik kreeg niet de indruk dat mijn plotseling verschijnen hem koud heeft gelaten. Waarom wou jouw vader nooit, hoe ik ook heb gesmeekt en gebeden, met mij trouwen om jou erop te echten? Hoe goed hij ook met mij stond, hij werd zwijgzaam of kwaadaardig als ik daarover begon. Wat kan het ons schelen, mam, als wij maar bij elkaar zijn? Wel heeft hij jullie lang geleden erkend. Ja. Maar dat blijkt nu het ergste. Daardoor zijn jullie juridisch voortaan alleen van hem. En ik heb al mijn rechten als moeder verloren. Wat kunnen rechten ons schelen? Het recht maakt ons rechteloos, Annelies. Het recht kan met Rob en jou doen wat het wil. Mij ook van jou scheiden? Mij ook van jou scheiden. Daarom wil ik dat jij trouwt. Maar nu moet ik u eerst over Minkes onverwachte arrestatie vertellen. Die was het gevolg van het feit dat hij 3 brieven met poststempel Blora, die waren aangekomen in zijn kosthuis in Surabaya, vergat open te maken. Ik heb u vorige keer al gezegd dat dat dom van hem was. Een politiebeambte brengt Minke per trein naar het regentsgebouw in Blora, waar Minke is geboren en waar hij zijn hele jeugd heeft gewoond. Het is avond, donker en heet. Mijn hemd kleeft aan mijn lichaam. Mij is opgedragen u naar de voorgalerij te brengen, Radenmas. Wilt u zo goed zijn u van schoenen en sokken te ontdoen? Wat voor zin heeft het op Europese scholen te gaan en je wetenschappelijk te ontwikkelen, als je tenslotte toch weer moet hurken en voortschuiven als een slak om strijkages te maken voor een inlands potentaatje dat waarschijnlijk analfabeet is? Knielen, Radenmas. Ik kniel en leg de laatste 10 meter tot voor de schommelstoel voortschuivend af. Uw hoofd buigen, Radenmas, tot de regent u te verstaan geeft naar hem op te kijken. Het geluid van slepend naderende voetstappen jaagt plotseling een rilling door mij heen. Dat klinkt als... Ik sluit mijn ogen, buig haast tot op de grond. Die voetstappen, die ken ik. Ben ik weer op de onderneming? Wie nadert daar? Annelies. Als je nou nog... Mijn God. Jij. Die stem? Jij. Die stem. Waarom ben jij nu pas gekomen? Dat is... Heeft het geachte gouvernement zijn postdienst voor niks... Vind jij het overbodig mijn brieven te lezen? Vader, ik... Ken jij jouw vader niet meer? Omdat jij in Surabaya naar school mag. Heb ik jou tot de hoogte van een klapperboom laten studeren... om mijn naam te schande te maken? Dacht jij dat wij doof zijn? Dat wij niet horen dat jij jou hebt genesteld in de broedplaats van een jaai... Heb jij dan niet in de kranten gelezen dat ik morgen mijn ambt aanvaard als regent van Bloera? Dat de assistent-resident komt en de controleur en alle regenten uit de omgeving. Leest een HBS'er geen kranten? Of kan jouw nja jou niet voorlezen? Jij vergeet jouw ouders en jouw kinderlijke plicht. Waarom zwijg jij? Moet ik jou slaan? Sla maar. Ik heb geen familie. Jouw wereld is de mijne niet. Mijn wereld is niet die van ambten, salarissen en corruptie. Mijn wereld is de aarde der mensen met haar problemen. Goes, mijn lieve Goes. Ik kijk op als gestoken. Ik heb haar niet aan horen komen. Goes. Goes, zegt ze. Jongetje. Het hoogjavaanse naampje dat ze me gaf, zolang ik mij herinner. Moeder, vergeef me. Jij bent al groot geworden, Goes. Jouw snor komt al door. Ik ben trots op jou, Goes. Jij leert goed, hoor ik, op de HBS. Jouw vader heeft alleen volksschool. Jij ontwikkelt jou hoger. Jij wordt ook vastregent, maar jij moet jouw grenzen kennen. Wanneer de mens zijn grenzen niet kent, zal God hem mores leren. Ik word geen regent. Jij weet niet wat je zegt. Ik word een vrij mens die geen bevelen opvolgt en ze ook niet geeft. Een javaan heeft eerbied voor wat de ouderen weten. Ik eer niet de jaren, maar het gelijk. Jij lijkt haast geen javaan meer. Jij lijkt haast zo'n soort bruine Hollander geworden. Misschien ben jij al christen. Ik weet alleen wat javanen tot nu toe niet wisten. Omdat die kennis in het bezit was van Europeanen. Veroordeelt u mij, omdat ik op school zo'n goede leerling blijk? Ach, jij bent te moeilijk voor mij. Ik buig het hoofd, zeggend... Alles moet zijn gang gaan, maar doe mij geen pijn. Toen ik jou verwachtte, droomde ik dat een onbekende mij een klein dolkmesje gaf. Toen begreep ik, Goes, dat het kind in mijn schoot scherpe wapens zou hebben. Wees voorzichtig. Ik zeg dat niet om mijzelf, maar uit angst dat jij jouzelf gaat verwonden. Ga baden, eet. En slaap. Voor de plechtigheid morgen moeten wij fris als een hoen zijn. De volgende morgen. Minkes vader, nu regent van Bloera, aanvaardt zijn ambt. Het vreselijke feest. Ik word opgedoft als een Javaanse krijgsheld. Een stijf met gouddraad geborduurd vest. Een gebatikte kain met zilveren gordel. Een met juwelen ingelegde kris. Een gedrapeerde hoofdbedekking, maar ook pantjes, jassen en vlinderstrikje. Ik voel me nu een tussenwezen tussen oud-Javaans en Europees. Mijn heer de Raden Adivati, en gij, Radens en Mantris, en allen die hoofden zijn in deze afdeling Bloera, ik groet u allen zeer. Mij is als assistent-resident en vertegenwoordiger al hier van de heer gouverneur-generaal te Batavia en de heer resident de Surabaya opgedragen uw voorlezing te doen van het volgende besluit. Wij, Wilhelmina, bij de gratie gods, koningin der Nederlanden en van de gebiedsdelen over zee, prinses van Oranje-Nassau enzovoort, enzovoort, enzovoort, hebben goed gevonden en verstaan, zoals wij goed vinden en verstaan bij deze te benoemen tot regent van Bloera, de heer Raden Adivati. Het tuinfeest. De receptie. Mijn heer de Raden Adivati, ik wens u geluk met uw zoon. Hij spreekt uitnemend Nederlands en heeft houding en manieren. Waar heb jij zo goed Nederlands geleerd? Dit is mijn dochter Mirjam, jongeman. Ik zit op de HBS in Surabaya. Een uitstekende school. Maar is die school ook modern? Een nieuw woord, modern, jongeman. Het staat nog niet in het woordenboek. Weet jij wat het betekent? Het sluit alles in dat wordt gevoed door de beginselen van wetenschap en efficiëntie. Wat mij in jou bevalt, jongeman, is dat jij niet slaafs doet. Je hebt een Europese houding en een moderne kijk op die dingen. Als jij je op deze weg verder ontwikkelt, word je een baanbreker, een leider van je volk. Je bent al geschoold genoeg om in te zien hoe laag je volk is gezonken. Europeanen kunnen er weinig aan verhelpen. Dat moeten inlanders doen. Oh, een danseres biedt mij op een zilveren blad een sherpa. Ik dien die aan te nemen en haar dansen te volgen. Jullie gebruiken zijn even betoverend als jullie gamelanmuziek. Maar het is een muziek die vredig stemt en in slaap vliegt. Altijd wanneer ik de gamelan hoor, wacht ik op de beslissende gongslag die de kringloop van de eeuwige herhaling doorbreekt. Eindelijk kan ik terugreizen naar Surabaya. Ik staar naar buiten. Zie de tabaksplantages tot het landschap steeds eentoniger wordt, steeds droger. Soms grijs, soms geel-wit. Ik heb die drie brieven nog altijd ongeopend in mijn zak. Receptie ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van... En hier een brief van mijn moeder om te vragen of ik meteen kom. En deze is een brief om door te geven aan de directeur van de HBS... dat hij me een week vrijgeeft. Het loopt tegen vijven. We zijn er bijna. Waarom zit die dikke Chinees steeds naar mij te kijken? Een louche individu in bruin kaki... met de hoed diep over de ogen. Ik kan zijn gezicht nauwelijks zien. Maar ik heb het gevoel dat hij geen oog van mij afhoudt. Mijn zorg. Ik ben bijna thuis. Annelies zal mij wel komen afhalen. Ik voel me alsof ik vakantie heb. Maar toen de trein aankwam... was Annelies er niet. Meneer Ademas! Daar Sam. Waarom is Annelies zelf niet gekomen? Ja, hij vraagt u voorlopig niet op de onderneming te komen. Ik moet u van haar naar uw kosthuis brengen. Maar waarom? Nou, zij zegt, de situatie is voor u op de onderneming gevaarlijk geworden. Gevaarlijk? Ja, ik vertel het u wel onderweg. Wilt u instappen? Minke stapt in. Bij het wegrijden merkt hij dat de dikke Chinees hem volgt. In een andere dokker. Waarom komt u ineens een eerste gesprek met Rob, de broer van Annelies, voor de geest? Jij woont dus voortaan bij ons. Waarom? Jouw moeder heeft mij uitgenodigd. Waarom? Zij voelt zich onveilig. Ben ik er dan niet? Ik bedoel, jouw vader is weg. Die is niet weg. Die zit hier 500 meter vandaan. Waar? Zoveel huizen zijn er niet tussen hier en Surabaya. En jij maar betalen. Jij bent nieuwsgierig. Kan jij mij beter niet zijn? Heet is het hier. Ik hou niet van hitte. Ik hou niet van dit land. Ik hou niet van dit huis. Het broeit hier altijd. Ik hou alleen van sneeuw. Wat kom jij hier doen? Ik wou dat je verdween. Waarom? Ik vraag hier waarom. Ik word bedreigd. Mij willen ze weg hebben. Net als papa. En nu staan ze weer sterker. Want jij hoort bij hun. Ik ben hier de gast. Ik kies niemands partij. Dat raad ik jou ook niet aan. Anders loopt het slecht met jou af, Radamas Dom Juan. Laat Annelies er buiten. Annelies zal maar een zorg zijn. Annelies is een sloerie. Jij zult nog opkijken. Als jij op een dag of een nacht... je wordt geroepen. Meentje! Jouw njai zoekt je. Ga dan. En pas op je tellen. En geterg diervecht terug. Pas op voor Rob, Maas. Hij is tot alles in staat. Alsof je papa wil breken. Op mama en mij. Waar is jouw vader? Dat weet ik toch niet, Maas. Pas op voor signor Rob. Raad hem als winken. Alleen ik hou hem in toom. Ik steek hem eigen handig neer, heb ik gezegd als waar ik... is meneer? Dat weet Njai alleen. Jij schrijft over ons. Hoe heet jouw verhaal over mij? Een buitengewoon, gewone Njai die ik ken. Waarom schrijf jij over ons? Om raadsels te ontwarren. Al was jouw blik scherp als het oog van een sperwer. Jouw denkkracht een scheermes. Jouw tasten gevoeliger dan die van de goden. Het raadsel mens ontwarren lukt jou nooit helemaal. Ken jij ook Maleise boeken? Niet, mama. Hollander die je bent. Jij moet Maleise boeken gaan schrijven. Boeken voor jouw volk. Waar is jouw man, mama? Mijn man. Mijn heer en meester bedoel je? Waar is hij, mama? Hij is waar Rob nog eens eindigt. En pas op voor Rob. Hij trekt naar zijn vader. Hij haat mij. En Annelies. En jou dus ook. We zijn de Chinees kwijt als ik in mijn kosthuis aankom. Ik ga op bed liggen onder de foto van het koningsmeisje Wilhelmina. Ik ben somber gestemd. Taal nog teken valt er te bespeuren van die moderne wereld vol humane, liberale ideeën waarmee ik op school word gepaaid. O, aarde der mensen. Het is donker geworden. Ik sta op en gluur angstig naar buiten. Niemand te zien. Ik doe de kamerdeur op slot. Ik ben laf, geloof ik. O aarde der mensen. Net, smeltkroes, web. Mijn langzame verhaal heeft twee catastrofes. De eerste vertel ik u volgende keer.